Δεν λέτε που υπάρχει Ολυμπιακός. Τόμα! Δεν λέτε που υπάρχει Ολυμπιακός. Και έχει αυτά τα κύπελα που άμα θα χαθεί ο ήλιος και θα, η γη δεν θα υπάρχει, θα στράφτουν τα κύπελα του Ολυμπιακού και δεν θα χαθεί η γη. Δεν θα χαθεί η γη, αλλά θα σωθεί η γη, επειδή θα υπάρχουν τα κύπελα του Ολυμπιακού. Βεβαίως είναι ο Τάκης Τσουκαλάς μαζί με τον συνεργάτη του από τη γνωστή εκπομπή και δίνουν ένα πολύ αισιόδοξο μήνυμα για τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Εμείς θα σωθούμε ως Έλληνες, γιατί είμαστε ιερία φυλή. Έχουμε ρίζες 13 εκατομμύρια χρόνια πριν, 13, ναι. Οπότε για μας δεν τίθεται θέμα, είμαστε κάτι παραπάνω από την ανθρωπότητα, γιατί είμαστε ιερία φυλή. Όπως έλεγαν στη σχολή προχθές και τα ακούγαμε και έχουν κάνει και μια αίσθηση γενικότερη. Μιλάμε για την υπόλοιπη ανθρωπότητα που είναι β'. Οπότε θα σωθούν από τα κύπελα του Ολυμπιακού, να παρακολουθήσουμε, να ακούσουμε το πλήρες κείμενο της πολύ αισιόδοξης εκτίμησης για το μέλλον της ανθρωπότητας. Γιατί τα μαζεύουμε τα κύπελα, για να σώσουμε την ανθρωπότητα. Από τι? Από τη λάμψη όταν θα χαθεί ο ήλιος. Από το σκότος. Από το σκότος. Βάλτε τα όλα μαζί, να τα μαζέψουν. Πάμε στην πλατεία Αλεξάνδρας να δεις που έχω πάει και έχω πάει μοιοπία. Θα πάθω σε λίγο. Που κάθε φορά που τα κοιτάω. Από την Αντιλιά, Ποιος έχει πιο πολύ πρόβλημα να τυφλωθεί? Ολυμπιακός, εγώ που τα βλέπω. Αλλά αυτά τα η λάμψη των κυπέλων, των πρωταθλημάτων, τα τρόπαια που θα τα βάλουμε στη θέση του ήλιου, θα σώσουν την ανθρωπότητα. Θα σώσουν την ανθρωπότητα. Θα σώσουν την ανθρωπότητα. Αυτό τώρα αισιόδοξο είναι να σωθεί η ανθρωπότητα και μάλιστα με αυτόν τον τρόπο. Θα αντανακλούνε από τον ήλιο, όταν θα έχει έρθει το σκοτάδι, είναι ένα θέμα το ρόλο αυτό. Αλλά δεν χρειάζεται να μπούμε να το συζητήσουμε αναλυτικά, δεν μας παίρνει έτσι κι αλλιώς. Βαθιές απόψεις, να κρατήσουμε το θετικό, ότι η ανθρωπότητα θα σωθεί κάποτε από τα κύπελα του Ολυμπιακού. Πάντο Τσουκαλά τα λέει αυτά. Εμείς εδώ, η ελληνική ανθρωπότητα της αρίας φυλής, εντός των συνόρων, τα 11 εκατομμύρια όπως είμαστε ακριβώς, έχουμε και έναν άλλο λόγο να είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι ο Βασίλης Λεβέντης. Όλοι θέλουμε να μην κοπούν τις συντάξεις. Σιγά μην τυχόν θέλει ο Τσίπρας πιο πολύ από μένα να μην κοπούν τις συντάξεις. Αγαπάει πιο πολύ το λαό Τσίπρας από μένα. Ο σκοπός είναι όμως να μην κοπούν τις συντάξεις παραμένουσας της χώρας στην κανονικότητα. Είναι πιο καλοί αυτοί που δεν θέλουν να κοπούν οι συντάξεις. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε και τη χώρα. Γιατί η παραμικρή στραβοτιμονιά τώρα θα κοστίσει πανάκριβα. Δεν υπάρχουν καλοί και κακοί πολιτικοί. Υπάρχουν άχρηστοι στους οποίους ανήκουν όλα τα άλλα κόμματα της Βουλής και έντιμοι και σοβαροί η Ένωση Κεντρών. Yo soy un hombre sincero. De donde crece la palma. Και έντιμοι και σοβαροί. Yo soy un hombre sincero, de donde crece la palma. Ούτε με το ΣΥΡΙΖΑ ούτε με τη Νέα Δημοκρατία στην παράδοση της Μακεδονίας. Και ένα κόμμα να μείνει πιστό στη Βουλή και στο λαό θα είναι η Ένωση Κεντρών. Αυτά είναι από τη χθεσινή του συγκέντρωση που έκανε σε ξενοδοχείο. Ξενοδοχείο τώρα, ΣΥΡΙΖΕΙΚΟ, είναι ο σύντροφος ξενοδοχείο. Θα ακούσετε στην πορεία γιατί. Και εκεί λοιπόν έκανε ένα διαχωρισμό των κομμάτων. Είναι οι άχρηστοι, όλα τα κόμματα της Βουλής είναι άχρηστα, έτσι τα είπε. Εξαιρείται ένα που είναι έντιμο και σοβαρό και οι άνθρωποι του κόμματος αυτού είναι έντιμοι και σοβαροί. Είναι η Ένωση Κεντρών. Είναι ένας πολύ σωστός χαρακτηρισμός από τον Βασίλη Λεβέντη. Εκεί λοιπόν που μιλούσε, κάποια στιγμή παρουσιάστηκε τεχνικό πρόβλημα με το μικρόφωνο, αλλά δεν άργησε να καταλάβει τι παίζει από κάτω, γιατί έχει πιάσει την αποστασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. Το έχει καταλάβει το έργο και το έχει αποκαλύψει. Αλλά κατάλαβε και ότι ο σύντροφος ξενοδοχείο είναι ΣΥΡΙΖΕΟΣ. Δεν ακούγεται. Γιατί? Καλά το ξενοδοχείο, δεν υπάρχει ένας υπεύθυνος. ΣΥΡΙΖΑ είναι το ξενοδοχείο, δεν νομίζω. Y antes de morir yo quiero echar mis versos del alma. ΣΥΡΙΖΑ είναι το ξενοδοχείο. Πώς δεν είναι το ξενοδοχείο ΣΥΡΙΖΑ, είναι στους 53. Ανήκει ο Τσακαλώτος, άλλη αριστερή του αγώνα και της καθαρής μαρξιστικής σκέψης. Μέσα σε αυτούς ανήκει και το ξενοδοχείο, το οποίο είχε στόχο να μποϊκοτάρει την ομιλία του Βασίλη Λεβέντη, τον ίδιο τον Βασίλη Λεβέντη. Δέχεται πειρά και από τα δεξιά με την Αποστασία, αλλά και από τα αριστερά που του χαλάνε το βίσμα εκεί, το καλώδιο και το μικρόφωνο. Τι ακριβώς είναι ο Βασίλης Λεβέντης και τι όσπριο είναι όλοι οι υπόλοιποι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ακούστε κάτι. Εγώ ήμουν πάντα ένα απλό παιδί. Αν ο λαός με τάξει να μείνω απ' έξω, θα το σεβαστώ. Θα κάνετε... Αλλά πού θα βρει Λεβέντη, πού θα βρει θηρίο ο λαός. Αλλά πού θα βρει Λεβέντη, πού θα βρει θηρίο ο λαός. Πού θα βρει θηρίο ο λαός να υποστηρίξει τη Μακεδονία, να υποστηρίξει τη φτώχεια. Μα εγώ δεν καταλαβαίνω όμως αυτό που λέτε. Ναι, γιατί πού θα βρει. Ενώ ξεκινάτε... Μετά θα έχει όλο φάβες. Είστε... Φάβες θα έχει με στη Βουλή μετά. Γιατί φάβες είναι. Αυτό που λέω. Φάβες. Όλοι οι υπόλοιποι θα είναι φάβες. Δεν είναι άσχημα. Καλό ακούγεται. Αν και ορεκτικό νομίζω εκεί συγκαταλέγεται ως πριωμένα, αλλά στα ορεκτικά, τουλάχιστον στα μεζεδοπολία πια από τη στιγμή που μπήκε η φάβα μέσα σε αυτά. Ανήκει στα μικρά ορεκτικά εκεί. Starters, όπως τα λέμε στην ελληνική, στα αρχικά πιάτα. Φεύγουμε λίγο από τον Βασίλη Λεβέντη και με τις φάβες, τα θηρία, το σύντροφο ξενοδοχείο που τον πολεμάει, τον έντιμο και σοβαρό και σε σχέση με τους άχρηστους που είναι οι υπόλοιποι. Και πάμε στον Αλέξη Τσίπρα. Σαν σήμερα το 2012, πολύ μακρινό το 2012, έκανε καταγγελίες ο Αλέξης Τσίπρας για την Ευρώπη, τη συγκεκριμένη Ευρώπη. Που ήταν και καλύτερη τότε, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται και χειρότερη, και για τους τραπεζίτες. Η Ευρώπη των λαών θα νικήσει την Ευρώπη των μνημονίων και της βαρβαρότητας. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με τους λαούς. Έχουμε να χωρίσουμε πολλά με αυτούς που διαφεντεύουν τις μοίρες μας. Με το κεφάλαιο στην Ευρώπη, με τις δυνάμεις που στηρίζουν τους τραπεζίτες, όλους αυτούς που έχουν καθίσει στο σβέρκο των λαών. Έχουμε να χωρίσουμε πολλά με το κεφάλαιο στην Ευρώπη. Με τις δυνάμεις που στηρίζουν τους τραπεζίτες. Yo soy bueno y como bueno. Moriré de cara al sol. Και hasta la victoria siempre. Yo soy bueno y como bueno. Αντίο, κομαντάντε. Αντίο, όπως λέει κομαντάντε, γιατί σαν σήμερα το 1967 γίνονταν αθάνατος ο Τζε Γκεβάρα στα βουνά εκεί της Βολιβίας. Πέρναγε στην ιστορία, έτσι όπως όλοι γνωρίζουμε ότι πέρασε, και από τότε έχει γίνει μπλουζάκι. Έχει γίνει και άλλα πράγματα, αλλά έχει γίνει μπλουζάκι, αφίσα, φωτογραφία, αυτοκόλλητο. Οκ, να το φοράμε, καμία αντίρρηση πάνω μας, αλλά καλό είναι να τον φοράμε και στο μυαλό μας. Νομίζω αυτό θα βοηθήσει περισσότερο. Επειδή είμαστε σε αριστερό κλίμα, έχουμε μπει και επαναστατικό, γιατί ακούσαμε τον Αλέξη Τσίπρα εδώ να καταδικάζει το 12 βέβαια, την Ευρώπη, τη συγκεκριμένη Ευρώπη, αυτούς που διαφεντεύουν το μέλλον μας, το παρόν μας, και να μιλάει για τους τραπεζίτες, να θυμίσουμε ότι με αυτούς συνεργάστηκε και αυτοί πια λένε τα μόνα θετικά λόγια που ακούγονται για τη συγκεκριμένη κυβέρνηση. Όλα αυτά τα θηρία, τα ανήμερα, οι γκάγκστερς που τους έλεγε παλιά, έχουν να πούν τα καλύτερα για την αριστερά σε 10.000 εισαγωγικά. Αυτού του τόπου. Και έβλεπα χθες ένα δημοσίευμα στο Left.gr. Έγινε και το φεστιβάλ της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ, το τρίμερο που μας πέρασε, Sputnik το ονομάζουν. Και βλέπω ένα δημοσίευμα χθες, γιατί διαβάζουμε ακόμα το Μάρξ. Έκαναν εκδήλωση με αυτό το θέμα, μίλησαν εκεί διάφοροι. Και σας διαβάζω και ένα απόσπασμα, γιατί διαβάζουμε ακόμη το Μάρξ, ερωτηματικό. Τον διαβάζουν τάχα μου και έχουν και ερωτηματικά και απορίες και απαντήσεις γιατί διαβάζουν το Μάρξ. Γιατί, λέει, δηλώνει κάποιος σήμερα μαρξιστής, 200 ακριβώς χρόνια από τη γέννηση του Γερμανού φιλοσόφου και κοινωνικού επιστήμονα. Απλούστατα είμαστε μαρξιστές, διαβάζω στο Left.gr, γιατί ακόμα δεν έχουμε υπερβεί τις περιστάσεις που γέννησαν τον μαρξισμό. Παπάντζα το τελευταίο, δεν έχει σημασία. Έχει σημασία ότι έκαναν μια εκδήλωση, ήταν και κόσμος εκεί, όχι πολλοί, φανταστείτε, που συζήτησαν αυτό το θέμα. Τον Μάρξ, την θεωρία του Μάρξ, τη μαρξιστική θεωρία, το κομμουνιστικό μανιφέστο. Και αμέσως μετά φαντάζομαι θα έφυγαν χαρούμενοι που εφαρμόζουν την πολιτική της Θάτσερ. Γιατί αυτή την πολιτική εφαρμόζουν, που ξεπουλάνε τα πάντα, που ιδιωτικοποιούν τα πάντα, που έχουν κόψει ΕΚΑΣ, συντάξεις, που κάνουν αυτά που κάνουν και παίρνουν τα συγχαρητήρια από αυτούς που δεν θα τα έπαιρναν αν έκαναν αυτά που έλεγαν αρχικά. Έχουν πολύ ενδιαφέρον. και πραγματικά φαντάζομαι οι διαθέσεις τους θα ήταν πολύ ωραίες και θα ήθελα να μπαίνουν σε αυτά τα μυαλά των θεατών κυρίως, όχι των ομιλητών, όταν καθόντουσαν εκεί, βλέπουν τι γίνεται στην Ελλάδα, βλέπουν τι γίνεται στην Ευρώπη σήμερα και συζητάνε για τον Μάρξ. Μην πει κανείς σε ποιον ανήκει ο Μάρξ, σε όλους ανήκει ο Μάρξ, αλλά το θέμα είναι, προφανώς ο καθένας μπορεί να κάνει εκδήλωση για τον Μάρξ για όποιον θέλει. Αλλά το θέμα είναι τι καταλαβαίνει από όλα αυτά και αν και αυτό το χρησιμοποιεί ως ξεκάρφωμα για τα έσχη που πράττει σε όλα τα υπόλοιπα. Τελεία εδώ. Σωτηρία για αυτόν τον τόπο δεν υπάρχει. Θα το καταλάβουμε αν ακούσουμε κάποιες κυρίες, πολίτες που μίλησαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη που τον συνάντησαν στην Άρτα. Ψητάτης, κρίμα δεν είναι. Και εμείς τώρα να παίρνουμε αγρότες, μητράς, μόνο μέχρι όλο τον καιρό μουσχημα, στα 60 αυτά να παίρνουμε σύνταξη. Αυτό είναι πάρα πολύ. Γι' αυτό και εμείς αγωνιζόμαστε να με κοπούνε άλλο οι συντάξεις. Όχι να με κοπούν και να μειώσουν και λίγο τα χρόνια. Να αυξήσετε τα φορολόγια του, αυτό κάνουμε, τίποτα άλλο. Να το αυξήσουμε τα φορολόγια. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ. Δεν υπάρχει. Θα μειώσουμε το ΦΠΑ. Σας περιμένουμε να μας σώσει, έλα φίλε, δεν αντέχουμε άλλο. Είστε καλά, ελπίζω σύντομα. Περιμένουμε να μας σώσει. Περιμένουμε να μας σώσει. Είστε καλά, ελπίζω σύντομα. Λαός που περιμένει κάποιον να τον σώσει, τον όποιον, από το Λένιν μέχρι τον Κυριάκο Μητσοτάκη, λαός που περιμένει να έρθει κάποιος άλλος να του σώσει, είναι καταδικασμένος από χέρι λαός. Φαντάζομαι η κυρία κάποτε θα περίμενε κάποιον άλλο να την σώσει, δεν την έσωσε. Πιο μετά θα περίμενε κάποιον άλλο να την σώσει, μπορεί να ήταν και αντικρώμενοι όλοι αυτοί οι σωτήρες. Τελικά δεν έχει σωθεί και όπως ξέρουμε κανένας δεν κατάφερε να σώσει την Ελλάδα, γιατί αν δεν θέλει ο ίδιος ο λαός και δεν πάρει τα μέτρα που πρέπει ο ίδιος ο λαός να σωθεί, με κάποια ηγεσία, την όποια ηγεσία επιθυμεί, δεν πρόκειται να σωθεί ποτέ. Η κυρία αυτή πολύ μας άρεσε, το περιμένουμε να σας σώσουμε και βέβαια η απάντηση του Κυριάκου ότι θα γίνει κάποια στιγμή σύντομα ώστε να μας σώσει και αυτός. Δεν θα σωθούμε όμως από τον Βασίλη Λεβέντη, δεν θα σωθούμε με τον τρόπο που σώζουν πάντα όλοι αυτοί, δηλαδή μέσα από υπουργεία, γιατί δεν τα θέλει. Άρα με κανέναν δεν πάτε εσείς. Αυτόνομη πορεία. Εγώ θα στείλω τα 11 σημεία που έχουμε τώρα βγάλει, θα σας τα φέρω την άλλη φορά. 11 σημεία. Και δεν θέλω ούτε συμφωνεί υπουργεία, μαζί σας, λέτε πάντα. Εγώ δεν είμαι καμένος να θέλω υπουργεία. Ούτε υπουργεία, ούτε γραμματείες να τις βάλουν ένα εκεί που ξέρουν όλα αυτά τα λάθηρα. Να τις βάλουν ένα εκεί που ξέρουν όλα αυτά τα λάθηρα. Θέλεις να σου φέρω, παιδί μου, μία παγιδάκια έτσι με μπόλικα ξεροψημένα πατατάκια? Δεν θέλω υπουργεία. Θέλεις να σου φέρω μία πλεξούδες έτσι με μπόλικο στημένο λεμόνα? Δεν θέλω. Θέλεις να πω του μάστορα να σου κόψει έτσι μία ψητό με μπόλικα καροτάκια πατατάκια? Δεν θέλω. Δεν θέλεις. Καλά. Θέλεις να σου φέρω μία πιλάφι με γιαούρτι? Δεν θέλω. Θέλεις ένα γιουβετσάκι? Δεν θέλω. Έλα, παιδί μου, λέτε τέλος πάντων τι θέλεις. Δεν θέλω υπουργεία. Τίποτα δεν θέλεις. Δεν θέλω. Έλα, ρε, παιδί. Ο χαμός έγινε, δεν ήθελε το ένα, δεν ήθελε το άλλο, δεν ήθελε και τα υπουργεία. Παρ' όλα αυτά θέλει να φτιαχτεί ένα οικουμενικό σχήμα, ενώ τους θεωρεί φάβες όλους αυτούς και ενώ αυτός είναι ο μόνος έντιμος, ενώ όλοι οι άλλοι είναι άχρηστοι και ασόβαροι και ανέντιμοι, παρ' όλα αυτά με αυτούς θέλει να συνεργαστεί για να σώσει την Ελλάδα. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, ένας μόνο έντιμος να συνεργαστεί με 15 ανέντιμους άχρηστους φάβες για να σωθεί η Ελλάδα και άλλος σωτήρας, δεν το έχουμε καταλάβει, δεν θα το καταλάβουμε και ποτέ και μάλλον δεν θα χρειαστεί να σωθεί με αυτόν τον τρόπο η Ελλάδα. Υπάρχουν οι άλλες συνταγές προς το παρόν που θα σώσουν την Ελλάδα. Τα αισιόδοξα έρχονται από την Ευρώπη. Ο Σαλβίνι στην Ιταλία και η Λεπέν έφτιαξαν μέτωπο του Νότου μέτωπο. Οπότε προχωράει κανονικά όπως ξέρει η Ευρώπη να προχωράει σε τέτοιες περιπτώσεις, σε καταστάσεις κρίσεων. Το έχει κάνει και παλιά, έχει το know-how, έχει την τεχνογνωσία. Το κάνει και τώρα με πιο αργά βήματα και με πιο κυριλέ διαθέσεις στην αρχή πάντα. Άλλωστε είμαστε στην αρχή συγκροτήσεως των μαύρων μετόπων. Όλα αυτά φαντάζομαι θα προχωρήσουν για να αδειάσει από το μισό πληθυσμό η Ευρώπη. Όπως ξέρουν, μοναδικά αυτά τα μέτωπα και αυτές οι ιστορίες να αδειάζουν τον πληθυσμό, ώστε τα επόμενα 30 χρόνια να έρθει η περίφημη ανάπτυξη. Ο πληθυσμός δεν το γνωρίζει ή πιστεύει ότι θα είναι ο άλλος που θα αδειάσει τη γωνιά και το πλανήτη, αλλά τελικά θα είναι και ο ίδιος. Δεν μπαίνει το μυαλό εκεί που πρέπει, ειδικά στους Ευρωπαίους, οπότε συνεχίζουμε έτσι. Είμαστε σε mood και ατμόσφαιρα Τσε Γκεβάρα, γιατί σαν σήμερα, όπως είπαμε, έγινε αθάνατος το 1967. Υπάρχει ένα τραγούδι στα ελληνικά που λέει «Εδώ να μείνεις για πάντα». Έχει γραφτεί για τον Τσε Γκεβάρα. Μάλλον είναι το κλασικό λατινοαμερικάνικο τραγούδι που έχει προσαρμοστεί στα ελληνικά. Εμείς εδώ το προσαρμόσαμε στα πιο ελληνικά. Ελλήνες, Έλληνες, τα πράγματα στην Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξουν. και τα μνημόνια θα είναι εδώ για πάντα. Εδώ θα μείνει για πάντα. Στο το μνημόνιο, φωτιά που ανάβει ματιά σου. Το μνημόνιο ήταν τελικά ευλογία, όπως είχε χαρακτηριστεί αρχικά. Εδώ θα μείνει για πάντα. Τα μνημόνια θα είναι εδώ για πάντα. Φωτιά που ανάβει ματιά σου. Τα μνημόνια της λιτότητας, της ύφεσης και της κοινωνικής ερήμωσης θα είναι εδώ για πάντα. Ελληνοφρένεια εδώ, για πάντα θα δείξει, όπως κάθε μέρα από το ραδιόφωνο του Real, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τα δικά σας. Άλλος τρόπος επικοινωνίας είναι να στείλετε mail εδώ την ώρα της εκπομπής, στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Κατερίνα Βουτσάρη θυμίζει τον ήχο. Επίσης μας βρίσκεται, μας ακούτε ή ό,τι άλλο θέλετε, κείμενα, απόψεις, ειδήσεις, στο site το επίσημο της Ελληνοφρένειας, που είναι ελληνοφρένεια.net.gr. Ή στο YouTube μας ακούτε επίσης εκεί, στο official YouTube της Ελληνοφρένειας, από κάτω γίνεται και του chat. Μπαίνετε οι συνέλληνες και όχι μόνο και άλλοι συν και γράφετε αυτά που θέλετε και βγάζετε και τα μάτια σας που είναι πολύ της μόδας και το πρέπον σε έναν διάλογο συνελλήνων. Εκτός από τον Αλέξη Τσίπρα που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από τον Τζε Κεβάρα, το καταλαβαίνει ο καθένας, εφαρμόζει την πολιτική του, στα φεστιβάλ τους αναλύουν και το κομμουνιστικό μανιφέστο. Τσάμπα διαδικασίες δηλαδή. Εκτός από αυτόν, ένας άλλος που έχει επηρεαστεί πολύ βαθιά και φαίνεται στην καθημερινή του πολιτική του δράση, αλλά φαινόταν και στην καθημερινή τηλεοπτική του δράση, γιατί έλεγε μόνο αλήθειες, είναι ο Σταύρος Θεοδωράκης. Όταν ήμουν μαθητής, είχα μια συνδικαλιστική δράση. Δηλαδή, είχα φτάσει να μιλάω και μέχρι στα προπήλαια, σε αυτές τις συγκεντρώσεις στο τέλος της δεκαετίας 70. Κομματική, συνδικαλιστική, ήμουνα τότε Πασόκ. Αλλά ένα παράξενο Πασόκ. Με διαγράψανε μόλις βγήκε το Πασόκ για επαναστατικές ιδέες. Είχα μια πολιτική δράση τότε. Κολούσα φύσες στη Δυτική Αθήνα, στο ποτάμι, και ονειρευόμουν ένα πολιτικό σύστημα που ήταν το πολιτικό σύστημα του Τζε Γκεβάρα, κάτι πολύ επαναστατικό για τη χώρα. Το πολιτικό σύστημα του Τζε Γκεβάρα, κάτι πολύ επαναστατικό για τη χώρα. Με διαγράψανε μόλις βγήκε το Πασόκ για επαναστατικές ιδέες. Δεν θέλω υπουργεία. Αντίος κομαντάτε. Γεια σου Πασόκ μεγάλε. Αντίος κομαντάτε. Φιέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Σας περιμένουμε να μας σώσει. Έλα φίλε, δεν αντέχουμε άλλο. Να είστε καλά, ελπίζω σύντομα. Όλοι ελπίζουμε σύντομα. Ποιος δεν περιμένει να σωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Και ποιος δεν βλέπει ότι είναι η μοναδική σωτηρία εδώ που έχουμε έρθει? Οπότε πολύ σωστά τα λέει η κυρία και πιο σωστά τα λέει ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Ζεχόφερ είναι πρόεδρος της Χριστιανοκοινωνικής Ένωσης στη Βαβαρία. Βαβαρία, το πιο πλούσιο κρατήριο της Γερμανίας βέβαια. Έχει εκλογές την Κυριακή και χτες σε μια προεκλογική ομιλία έκανε μια αναφορά στην Ελλάδα. Δεν είχε πιεστεί. Το έφερε έτσι η κουβέντα. Και άλλωστε η Ελλάδα δεν απασχολεί πια τα ξένα μέσα, την Ευρώπη, γιατί είμαστε το καλύτερο παιδί, τα κάνουμε όλα, επειδή διαβάζουμε το Μάρξ, όχι για άλλους λόγους. Και είπε λοιπόν εκεί ο κύριος Ζεχόφερ ότι οι Βαβαροί κυβέρνησαν την Ελλάδα, αναφερόταν στην Αντιβασιλεία, κυβέρνησαν την Ελλάδα το 1820, εκείνη τη δεκαετία, όχι πιο μετά, κυβέρνησαν την Ελλάδα γιατί και καλά έκαναν, αλλά θα μπορούσε να ήταν μεγαλύτερο το διάστημα που κυβερνήθηκε από τους Βαβαρούς η Ελλάδα, θα ήταν πολύ καλύτερο για την Ελλάδα. Ξέχασε βέβαια ο κύριος Ζεχόφερ να αναφερθεί σε ένα άλλο διάστημα που κυβέρνησαν χρονικό. Οι Γερμανοί πια όλη την Ελλάδα ήταν η τριετία, πόσο ήταν, της δεκαετίας του 40. Αυτό επίσης έχει αφήσει κάποια στίγματα και κάποιους καλές διαδικασίες πάνω στον τόπο, αλλά γι' αυτό δεν είχε να πει κάτι διαφορετικό. Αναφέρθηκε μόνο στην πρώτη περίοδο της σωτηρίου διακυβερνήσεως των Βαβαρών πάνω στην Ελλάδα. Επειδή είμαστε σε κλίμα και θυμόμαστε τον Τσε Γκεβάρα με διάφορους τρόπους, τον έχουμε φέρει στο σήμερα, αλλά όχι μόνο εμείς. Τσε Γκεβάρα τι σημαίνει? Επανάσταση. Εμείς δεν πιστεύουμε ότι απαιτούνται απλώς κάποιες αλλαγές. Πιστεύουμε ότι απαιτείται, ότι χρειάζεται αληθινή επανάσταση. Βεβαίως είναι ο Αντώνης Σαμαράς, σύντροφος Αντώνης Σαμαράς, μιλάει για την επανάσταση και έρχεται από δίπλα ο άλλος σύντροφος, ο ΓΑΠ. Κανείς δεν είπε ότι ο αγώνας είναι εύκολος. Δίνουμε δύσκολο αγώνα. Βέβαια. Αλλά φέρνει αποτελέσματα, βήμα-βήμα. Και η επανάσταση που κάνουμε είναι ναι, και σε επίπεδο κυβέρνησης, αλλά και σε επίπεδο κάθε πολίτη. Στη ζωή του, στη δουλειά του, στον χώρο εκπαίδευσης, ακόμα και στον χώρο διασκέδασης. Η επανάσταση στη διασκέδαση. Ο ΓΑΠ πάντα το πάει πιο ψηλά από εκεί που περιμένει κανείς. Σύντροφος επαναστάτης είναι και ο Βασίλης Λεβέντης. Σας παρακαλώ λοιπόν να ξέρετε ότι αυτό που φέρνει στη ζωή μας η Ένωση Κεντρών είναι την επανάσταση. Όλοι φέρουν την επανάσταση τελικά. Αν δεν πιστεί κατά από όλους αυτούς, όλοι προφανώς έχουν διαβάσει και μανιφέστο κομμουνιστικό, εδώ το διαβάζουν οι Σιριζέοι, αλλά είναι και έχουν διαβάσει τη ζωή, την ιστορία, τη δράση του Τσε Γκεβάρα. Ακολουθεί γυναίκα επαναστάτρια. Διότι αυτή τη στιγμή, κυρία Αυτιά, είμαστε σε ένα φαύλο κύκλο. Αυτός ο φαύλος κύκλος μόνο με επανάσταση πάει. Κύριε Αυτιά, στον κύριο Αυτιά όλα αυτά. Οπότε έχουμε ένα δείγμα πολύ καλών επαναστατών και δεν θα μπορούσε να λείπει ο κορυφαίος επαναστάτης, ο οποίος δεν αναφέρεται, δεν πατάει μόνο στα βήματα, στην περπατησιά του Τσε Γκεβάρα, αλλά μπλέκει μέσα και Λένιν. Ο Λένιν τον Γενάρη του 17, 9 μήνες πριν την Οκτωβριανή Επανάσταση, μιλώντας σε νέους σοσιαλιστές στην εξορία, είχε πει ότι είχε εκφράσει τη βεβαιότητα ότι η Επανάσταση είναι κάτι το οποίο θα γίνει, σίγουρα θα γίνει, αλλά δυστυχώς η δική του γενιά δεν θα αξιωθεί να τη δει. Και 9 μήνες μετά βρέθηκε στην Πετρούπολη να έχει καταφέρει με τους συντρόφους του να έχει πάρει την εξουσία. Το λέω αυτό για να αποδείξω ότι η δυναμική εξέλιξη των πραγμάτων στη ζωή και στην ιστορία έχει αποδειχθεί. Δεν είναι πάντοτε γραμμική. Είδατε πόσο διαλεκτικός είναι, πόσο έχει αφομοιώσει τον Μάρξ και όλα τα υπόλοιπα. Μας μίλησε για το Λένιν, ότι εκεί που δεν το περιμένεις μπορεί ξαφνικά να γίνει επανάσταση και να δεις το Λένιν στην Πετρούπολη. Εδώ δηλαδή, Δυτική Αθήνα ή στο Χαϊδάρι, δεν το διευκρίνησε, για Πετρούπολη μίλησε ο Αλέξης Τσίπρας. Βρείτε εσείς ποια άλλη περιοχή στη Δυτική Αθήνα μπορεί να δείτε το Λένιν και αν τον δείτε, ο άλλος είδε εξωγήινος στον Ημιτό, στην άλλη μεριά της Αθήνας και το αισθάνθηκε την ανάγκη. Αν δείτε εσείς το Λένιν στην από εκεί μεριά, μην το κρατήσετε μυστικό, να μας το πείτε. Έχω λογοπαίγνιο επιπέδου σε Σεφερλή, φίλε. Είσαι έτοιμος? Δεν ξέρω, αλλά θα δούμε. Εάν εμείς οι Άριοι ακολουθήσουμε μια μοναστική ζωή. Α, είσαι και εσύ Άριος, είσαι τέτοιος. Πυθικάριος που λέμε. Το Άριος από το Πυθικάριος, νομίζω. Είναι, αλλά ναι, για πες. Ναι, αν ρίξουμε ένα ρηχτό μαύρο πάνω μας, αφήσουμε και ένα μουσί. Γινόμαστε αυτόματα παπαροί σε ένα ιερατικό συμβούλιο, κάτι ρε παιδί μου, συμμετέχουμε. Θα μπορούσε, ή άμα ταξιδίσεις όλα, τα κάνεις skinhead όπως είναι όλα αυτά, εκεί γίνεσαι πυθικάριος, ξυρισμένος. Ναι, σωστά, εκεί γίνεσαι πυθικάριος. Πυθικάριος που λένε. Συρισμένο κεφάλι πάει πυθικάριος, αλλά με ρηχτό μαύρο έτσι, και ταντάκι που παίρνει φωτιά γίνεσαι παπάριος. Καλό το λογοπαίγνιο. Τέλος πάντων, για δελφινάριο δεν είναι άσχημο. Ακούω τώρα την ελληνοφρένεια. Λέγει αυτά που βάζετε τα ηχητικά για το φύσα εκείνη την ώρα κτλ. Από το βίντεο, ναι. Ναι. Όλοι μπαλούρδοι είναι. Όλοι, δηλαδή παντού. Τι εννοεί, ο μπαλούρδο τυχαία φτιάχτηκε σαν ρόλο? Καθόλου. Δηλαδή. Μια χαρά εμπνευσμένου από όλου αυτού ήταν. Εγώ που έχετε κοπεί αποστόλη να πούμε κτλ. Περιμένω όταν θα βγάλετε στο YouTube που θα βγαίνει, α πούμε, ο μπαλούρδο. Όλα αυτά που γίνονται στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ εύκολο να καταλάβει και ένα απλό νου, όποιο έχει ένα απλό κεφάλι, α πούμε, να έχει μερικού νευρώνε λογικού μέσα, να καταλάβει τι γίνεται όλα τα χρόνια. Δηλαδή, με κάστε σκύλια, λε, αλλά σκάμι δίνεται. Όποιο ήθελε, έκανε ό,τι ήθελε. Αρκεί να ήταν κομματόσκυλο, α πούμε. Ο Τσίπρας πήγε παρακαλούσε τους Ιταλούς για να του φορέσουν τη γραβάτα, αλλά τώρα τι θα κάνει αυτός, θα βοηθήσει ή να κάνει τον Κινέζο, τον κομμουνιστή. Ποιος ο Τσίπρας να κάνει τον Κινέζο? Ο Τσίπρας έχει ανάγκη να κάνει τον Κινέζο κομμουνιστή? Καταρχήν οι Κινέζοι είναι ντε με κομμουνιστές, να το πούμε γι' αυτό. Ο Τσίπρας είναι αυθεντικό πράγμα. Δεν ξέρω. Τι δεν ξέρεις, ξέρω εγώ, στο λέω. Ο Τσίπρας είναι κομμουνιστής από στόφα που λέμε. Κονομιστής ή κομμουνιστής, κονομιστής. Κονομιστής. Α, όχι, όχι. Ο κομμουνιστής, παιδί μου, είναι ιδεολόγος. Δεν είναι κάθε λέξη συντάγματος. Δεν έχει. Που είναι γνωστό ότι ένας κομμουνιστής είναι κάθε λέξη του συντάγματος. Λογικό. Σαν τη μεγαλοοικονόμου που έκανε τη μεγαλοκονόμα. Αυτή είναι ικανή να έκλεισε και με λίγα. Άστο. Μου έχετε κάνει μεγάλη ζημιά, φίλε. Σου έχω κάνει μάγια, μάγια, μάγια, να ξέρεις. Εκτός από αυτό, σας ακούω, έχω πάθει overdose. Μην ακούς τόσο, παιδί μου, άκουλε λιγότερο. Βγάλε μια μέρα, άκου τέσσερις μέρες. Με αυτό θα κάνω και θα σου πω γιατί. Έχει οξυνθεί τόσο πολύ. Έχει οξυνθεί, μου λες εμένα, σου μίλησα εγώ ποτέ έτσι? Εγώ δεν μου μίλησε, εσύ, υπουργός μου μίλησε. Και έχει οξυνθεί η καραμαλική μου σκέψη τόσο πολύ. Να γαμίσω, το ξέρα με τις μαλακίες του Τσίπρα ότι θα οξυνθούν οι σκέψεις μας. Τι θα γίνει με αυτό το πράγμα, πώς θα το φτιάξουμε? Δεν ξέρω, κι εγώ είμαι μπερδεμένος. Και λιγότερο από Παπακώστα, μπας και ζωθούμε. Γιατί, έλα βλακίες. Θα μας βγεις σε καλό, λε. Πάμε. Είναι αυτό που λέμε κουράγιο θα περάσει, θα μου πεις. Κουράγιο θα περάσει, θα μου πεις. Μου λέει γιατί το τραγούδι να ήταν λυπητερό. Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό. Με μια σταρής και απ' την καρδιά μου ξεκόψε. Τέλος πάντων, πού να τα πιάσεις όλα αυτά. Βαθιά μηνύματα, βαθιά μηνύματα. Καλησπέρα σας. Σε ποιο ραδιοφωνικό σταθμό στη Δράμα κάνει ένα μετάδοση ο Real FM? Στη Δράμα. Στη Δραμινή ραδιοφωνία. 92,3. Δραμινή ραδιοφωνία. 92,3. Συντονίσου. Ναι. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ελπίζω να ισχύει ακόμα αυτό. Έλα, γεια. Όταν ήμουν μαθητής, είχα μια συνδικαλιστική δράση. Ήμουνα τότε Πασόκ. Είχα μια πολιτική δράση τότε. Κολούσα φύσες στη Δυτική Αθήνα, στο ποτάμι, και ονειρευόμουν ένα πολιτικό σύστημα που ήταν το πολιτικό σύστημα του Τζε Γκεβάρα, κάτι πολύ επαναστατικό για τη χώρα. Με διαγράψανε μόλις βγήκε το Πασόκ για επαναστατικές ιδέες. Ότι το Πασόκ μόλις πήρε τα πράγματα, την κυβερνητική εξουσία, διέγραψε το Σταύρο Θεοδωράκη για επαναστατικές ιδέες, αυτό δείχνει τον ξεπεσμό του Πασόκ από τότε. Δεν το ξέραμε, το είχε κρατήσει κρυφό. Γιατί είχε επαναστατική δράση στην Δυτική Αττική, στην Πετρούπολη, που έλεγε και ο Τσίπρας ότι είδε το Λένιν, ότι πήγε ο Λένιν, και η επαναστατική δράση του Σταύρου ήταν ότι κολούσε αφίσες. Ήταν μια πράξη επαναστατική για την εποχή. Οπότε καταλαβαίνετε, όπως λέει και ο Αυτιάς, τι σημαίνει εξέλιξη αυτή. Το λέει κάθε 5 λεπτά. Έτσι λοιπόν έχουμε έναν που αν είχε μείνει στο Πασόκ, δεν είχε τόσο έντονη επαναστατική δράση, μπορεί να έχει αλλάξει το ρουν της ιστορίας. Τον ρου μάλλον, το νου πάει μπροστά. Οπότε όλα αυτά γι' αυτό τα μεταδίδουμε, για να δείξουμε ότι έχουμε κάνει λάθη σαν κοινωνία, σαν αριστερά, σαν κίνημα. Υπάρχουν πολλά λάθη και πρέπει στην αυτοκριτική μας να τα συμπεριλαμβάνουμε όλα αυτά. Του τσάτ γίνεται στο τσάτ από κάτω, βλέπω. Ο ένας χαιρετάει την Άντια, ο άλλος μιλάει για τον κομμουνισμό. Και γενικώς έχουν θέματα για την επανάσταση, λογικό και απόλυτο. Όσοι επιχειρηματίες δεν μπορούν να βγάλουν άκρη με αυτά που τους έχουν τύχει στα χρόνια της κρίσης, καλά να πάθουν, όπως λέει και ο Βασίλης Λεβέντης, μάλλον έτσι θα καταλάβουν. Υπάρχουν σήμερα επιχειρηματίες που μπορεί να πάνε με το 80% των χρεών τους στην τράπεζα να εξαγοράσουν το δάνειο και δεν τους το δίνουν. Απαιτούν το 100%. Ακριβώς για να τα πουλήσουν όλα εις τα φανς. Αυτό είναι ένα μεγάλο έγκλημα, το οποίο δεν έγινε σε καμία χώρα, και στην Ιρλανδία έγινε το σύστημα 50-50. Δώσανε 50% και σώσανε τα σπίτια τους και τις επιχειρήσεις τους οι άνθρωποι. Εδώ θα καταστραφούν όλοι. Αλλά καλύτερα να καταστραφούν για να καταλάβουν τι απατεώνες ψήφισαν επί χρόνια. Αυτό με πόση χαρά το λέει αυτός ο Γαλήνιος γέροντας, ο Βασίλης Λεβέτσι γέροντας, νέο παιδί. Δεν είναι και σαν την Πελοπόννησο ο μεγάλος. Με τι χαρά λέει να καταστραφούν για να καταλάβουν τι ακριβώς έχουν πάθει. Το έχει πει και με διάφορες κατηγορίες πληθυσμού. Βλέπω ένα μήνυμα εδώ στο Twitter τώρα, στο Twitter. Ο Ζου Λουκ λέει: δεν υπάρχει μεγαλύτερη καφρίλα από εκείνη του προλετάριου νεοδημοκράτη και μεγαλύτερη αγραμματοσιά από του αστού Πασοκτζή. Επειδή τα έχουμε συναντήσει και τα δύο τα τελευταία 40 χρόνια και ήταν καθοριστικά, νομίζω έχει δίκιο. Και σε καλούς το σχολείο, δηλαδή και πάλι θα. Τι λέτε, παιδιά, τι συζητάτε εκεί? Μέσω του συγγονέων, από τους δασκάλους, είναι σαν. Παιδιά, κρυφακούω, να ξέρετε. Για να κάνω μια εκτελεστική δραστηριότητα. Έτσι, την περίπτωση πάω εγώ στο σχολείο, οπότε. Τα έχω ακούσει όλα, μην πεις γιαγκόμενες. Κάνετε χρόνο στις μετακινήσεις. Εκεί είναι ένα οικονομικό πρόγραμμα. Δηλαδή, εγώ πληρώνω με 3 ευρώ το παιδάκι. 3 ευρώ το παιδάκι, απ' τους ανώμαλους. Βάλε μια καλή τιμή, παιδί μου, στο παιδάκι. Ναι, όσοι θέλουν το κάνω αυτό. Τάξη. Από το παπάφιο παίρνετε. Οπότε ναι, θα πρέπει τάξη να πληρώσει. 3 ευρώ το παιδάκι, παιδιά, είναι πολύ χαμηλή τιμή. Για να έχει παιδιά, το κάνω στον Περισσοσάν, σαν κάτω στα Λαδάδικα. Στα Λαδάδικα. Στα Λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες, παιδάκι, εννοούσε 3 ευρώ. Βάλτε σοβαρές τιμές. Παιδεραστής, αλλά όχι στο τσάμπα. Τα έχει γαμίσει όλα η κρίση. Στα Λαδάδικα, Άνω Λαδάδικα, Εδέσεις λέγεται η οδός. Αυτό κανονικά λειτουργεί σαν θέατρο. Δηλαδή γίνονται κυρίως θεατρικές παραστάσεις. Απαπα. Και κάποιες εκθέσεις, φεστιβαλάκια, τέτοια. Εκθέσεις με παιδάκια που κάνουν 3 ευρώ. Ανήκει στον ίδιο χώρο. Παιδιά, στείλτε τα να φτιάχνουν ρούχα στο Ζάρα μέσα στη θάλασσα. Μαλάκες είναι οι Κινέζοι. Κανονικά ολοκληρώνεται σε ένα 2ωρο, αλλά οι γονείς που δεν έχουν πρόβλημα καθόμαστε άλλη μια ώρα να πούμε άλλα τόσα. Άδε. Δηλαδή, σου λέω το πρόγραμμα σε αυτό. Παιδιά, τι γίνεται. Είναι ανώμαλο, δεν ανέχομαι άλλο. Θα σας καταγγείλω. Θα σας καταγγείλω στον άνθιμο. Για το διαγωνισμό του ελληνικού, πότε θα βγουν αποτελέσματα? Είστε από την αραβική εταιρεία για την αξιοποίηση του ελληνικού? Από τη Lambda Development, από πού είστε? Για το ξεπούλημα δεν μπαίνετε του ελληνικού? Θα γίνει πάρκο τελικά, θα γίνει μολ, τι θα γίνει? Για το τριμεράκι, εγώ ήθελα να πω στο Τρίκαλα. Ποιο δεν... τριμεράκι, αγάπη μου, τώρα θα κάνεις διαγωνισμό ή θες απευθείας ανάθεση? ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε κάπως να το κανονίσουμε, έλα. Εγώ θέλω τριμεράκι να πάω με μια γκόμενα τώρα. Κάς την γκόμενα τώρα, εκεί θα σου είναι παράδεισος θα γίνει. Να φτιάξει αυτό, θα γίνει μέσα Χαβάη. Στο φεστιβάλ του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το Sputnik, πήγες? Απήγες. Υπάρχουν, δηλαδή μπορεί να πάμε σε απευθείας ανάθεση τώρα που το βλέπω. Άμα σε ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ είναι εύκολα τα πράγματα. Όχι, γκόμενες, τι να κάνουν. Αμεγκόμενες εσύ, ό,τι να είναι αμεγκόμενες. Μην είσαι κολλημένος, άνοιξε λίγο ορίζοντες. Οι γυναίκες δημιουργούν προβλήματα. Ακριβώς. Ο καπιταλισμός δεν βασίζεται. Αυτό. Οπότε, αφού έχουμε καπιταλισμό λοιπόν και τον θέλετε και τον ψηφίζετε, υπάρχουν επιλογές. Ας ανοίξουμε τους ορίζοντες. Λίγο σε παρακαλώ. Τα κόκκινους. Ωραία, πάμε για απευθείας ανάθεση από ό,τι καταλαβαίνω. Έγινε. Λοιπόν, να σε καλά, φίλε, ενημερώνω. Έχεις να πολεμήσεις Λάτσι και κάτι Άραβες εκεί, γλυκοτσούτσινους που είναι γυμνοί κατά τα φουστάνια τους. Δημοσιοποιητική πήγα στο σχολείο. Έφυγα. Δεν έχουμε καλέσει, μου πηγαίνω σε αυτή τη φάση. Παιδιά, κρυφακού ακόμα δεν το έχετε καταλάβει. Το λειτουργεί σε αξιοποιητή. Όχι, το αξιοποιητή με, τρένο. Γιατί ήταν σε σταθμό τρένου το. Με τρένο. Σχολείο, όπως είναι ο πιο εύκολο τρόπο. Τον πήγε τρένο. 5 λεπτά για να πάω από τη Θεσσαλονίκη στο Κυρκή. Αν είναι για τρένο, θέλω να είμαι μηχανοδηγός. Το Χέρσο από το σταθμό το δικό μας το τρένο μέχρι. Είμαι καλό στην οδήγηση και από πίσω τα βαγόνια όσο να είναι, σιγά. Τα τρένα μεταξύ και άλλα 20. Δηλαδή δεν το περίμενα ποτέ να κάνει τόσο εύκολο για να πάω εκτό Θεσσαλονίκη. Τρένο μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Πονάει, παιδιά, από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, φτιάξαν τον δρόμο, αλλά είναι και ώρες πολλές. Θέλει αντοχή. Κάνουμε αυτό που λέμε χάπια, δουλεί ενήλικο. Οπότε, επειδή ανήλικο. Είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, θέλω να το βλέπουμε σε ζωή. Παιδιά, είστε ανώμαλοι, δεν μπορώ να τα ακούω αυτά. Δηλαδή, κάπου όπαμε την ανομαλία. Και στην έκτη δύο τμήματα, στην πέμπτη δύο τμήματα. Άμα τα βάλεις όλα. Παιδιά, αυτό με τα παιδάκια είναι παράνομο κάπου, έτσι. Ναι. Κάπου να σταματήσει, θα σας καταγγείλω, έτσι. Τραβάτε γαμηθείτε μεταξύ σας. Πέμπτη έκτη δημοτικού. Μια ώρα και τελειώνεις, που είναι τα περισσότερα προγράμματα. Μήπως είστε δάσκαλοι και απλά παρεξήγησα. Αλλά και δάσκαλος 3 ευρώ το παιδάκι δεν δικαιολογείται. Μην τελειώνετε τώρα. Επειδή ήταν η πρώτη δημοτική και μόνο δίδευμα. Όχι και πρώτη δημοτικού. Και έχουμε αφήνει να το κάνουμε πρώτο δέρα μετά το άλλο. Γιατί εγώ με στην ίδια μέρα άλλο τμήμα δεν πρόκειται να πάρει. Θα τα πάτε ένα τμήματα. Ερακλείδες. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Χέστα λα Βικτόρια Σέμπρε. Στην υπόθεση Ζακ, εδώ και κανένα δίωρο, υπάρχει μια εξέλιξη αντίστοιχη όλης της ιστορίας, αν εξαιρέσουμε τη δολοφονία, όλης της ιστορίας με τα δικαστικά, τις έρευνες, την εμπλοκή της αστυνομίας. Υπήρχε εκείνο το περίφημο μαχαίρι, το οποίο είναι το έξυπνο μαχαίρι. Γιατί πάνω του ανακαλύφθηκε, δεν υπάρχει, μάλλον υπάρχει DNA, ανακαλύφθηκε ίχνος από το DNA του Ζακ, αλλά δεν υπάρχουν αποτυπώματα του Ζακ. Είναι αυτό το μαχαίρι που το βλέπαμε στα χέρια του αστυνομικού να το κρατάει, αλλά δεν ξέρουμε αν βρέθηκε DNA του αστυνομικού ή αποτύπωμα του αστυνομικού. Και αυτό το μαχαίρι μετά βρέθηκε στο κοσματοπολείο μέσα, με κάποιο τρόπο από εκεί το βγάλανε. Είναι το έξυπνο μαχαίρι. Και επειδή υπάρχουν πολλές διαφημίσεις για έξυπνα αντικείμενα, να το έξυπνο μαχαίρι. Έχει DNA κάποιου, χωρίς να έχει το αποτύπωμα όμως κάποιου. Πώς πήγε το DNA εκεί, είναι ένα ωραίο ερώτημα. Φαντάζομαι στα 10 ερωτήματα που έχουν προκύψει, 10 κραυγαλαία ερωτήματα που έχουν προκύψει για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Αλλάζουμε θέμα. Βασίλης Λεβέντης για τη φίλη του, τη Μεγάλο Οικονόμου. Όπως μιλούσα προχθές στην Κόρινθο με ένα βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Γιατί λέω, μου πήρατε μια βουλευτίνα που πάει εγώ. Την κυρία Μεγάλο Οικονόμου. Δεν ξέρω, δεν μιλάμε τώρα αυτή, δεν θέλω να λέω ονόματα. Και μου είπε ο βουλευτής αυτός, δεν είναι προς τιμή του κόμματός μας που το έκανε αυτό. Έχετε ένα θέμα με την κυρία. Δεν υπάρχει άνθρωπος να επικροτεί τέτοιες καταστάσεις νοσηρές. Γιατί αν αρχίσουν οι βουλευτές να τρέχουν από το ένα κόμμα στο άλλο, το 65 θα επιστρέψει. Μιλάει για τη Μεγάλο Οικονόμου, έξυπνος Λεβέντης είναι αυτός, αλλά δεν θέλει να πει το όνομά της, αλλά μιλάει για αυτήν όμως και λέει αυτά που θέλει να πει. Επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι σε όλους αρέσουν οι τσόντες, εκτός από τον Βασίλη Λεβέντη. Δεν μπορώ με αυτό το διεφθαρμένο σύστημα, εγώ δεν μπορώ να λειτουργήσω. Κύριε Λεβέντη. Εγώ θα έχω τις απόψεις μου, αν ο λαός θέλει το 4 να μου το κάνει 10. Αν θέλει αύριο το 10 να μου το κάνει 20, πάμε παρακάτω. Μάλιστα, εγώ μάλιστα. Για τσόντα κανενός δεν γεννήθηκα. Σαφές. Στο χωριό που γεννήθηκα στη Μεσίνη, τσόντες, στο νησί δηλαδή. Τσόντες δεν έχουν γεννηθεί. Τσόντα χασάπι, τσόντα! Αυτά με τον Βασίλη Λεβέντη και τις τσόντες, πάρα πολύ σημαντικό. Και επειδή ο Κυριάκος θα έρθει να μας σώσει, όπως το ζητάει και η κυρία από την Άρτα και περιμένει μέχρι τότε να μας σώσει ο Κυριάκος και ο ίδιος αδειμονεί όπως και όλοι οι Έλληνες, ο Κυριάκος με το που θα έρθει θα πατήσει ένα κουμπί. Διαβάζω ότι ο κύριος Τσακαλώτος ετοιμάζεται να επισκεφτεί την Ασία για να πείσει επενδυτές να επενδύσουν στη χώρα, λέγοντας τους τι ακριβώς. Αυτή η κυβέρνηση δεν έχει κανένα σχέδιο και κανέναν συγκεκριμένο δικό χάρτη για το πώς η χώρα θα επιστρέψει σε μια βιώσιμη πορεία ανάκαμψης. Και γι' αυτό και επιμένουμε, και δεν θα κουραστώ να το λέω, ότι η πολιτική αλλαγή πια είναι αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου η χώρα και η οικονομία να κάνουν ένα ουσιαστικό restart. Αυτή είναι η φωνή του Τσεκεβάρα, βεβαίως. Ακολουθεί ένα τραγούδι. Κόλλησε με τον Κυριάκο. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Δεν έχει δηλώσει κάτι για επανάσταση ο ίδιος. Αλλά το υπονοεί. Με αυτό το άσμα, πολύ γνωστό, πάμε στις τελευταία λόγια του λαού και αμέσως μετά στο μαγκαζίνο. Εμείς σας αποχαιρετούμε. Γεια σας. Donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Te conduce falso libertario. Aquí se queda la cara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Με ένα βρυσό ανάμεσα. Δεν είμαστε γι' αυτά. Κάνετε να πούμε παπαρκές τάγκραμ. Το τάγκραμ το ξέρεις το τάγκραμ. Το τάγκραμ. Το τάγκραμ αυτό που παίρνεις τα τριγωνάκια. Τα τραφή, α ναι το ξέρω, ναι. Και φτιάχνεις σχήματα κάτι τέτοιο είναι. Έχει ο ήλιος Βεργίνας τρίγωνα όμως δεν είναι. Δηλαδή οι ακτίνες είναι ελαφρώς τριγωνικές αλλά... Να κάνουν κάτι άλλο, ρε Αποστόλη, λέω. Να κάνουν κάτι άλλο, να κάνουν τον ήλιο της Βεργίνας, να κάνουν αυτά, εκείνα, τέτοια. Αφού είναι όλοι οι κυρπαντελίδες και οι Ελληναράδες, όλοι. Πέρα από τον ήλιο της Βεργίνας, σου φέρνει κάτι ανάμεσα στο σήμα της Νόβα και του Σκάι, όμως, έτσι. Ήθελα να σου το πω, το βήμα το σκεφτείτε. Δηλαδή, το λες και Νόβα και Σκάι, κάτι ενδιάμεσο, δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους. Όχι. Σκάι είναι πιο πολύ Σκάι. Άμα δεις που βγάλει εκείνο το ΣΕΟ Σκάι, ας πούμε, το κάπα το κάνει ΣΕ, κάπως τρίγωνο. Ναι. Ξέρεις όπως λέει ο πατέρας μου, ναι. Είναι όλοι οι ίδιοι και όλοι μαζί θα κυβερνήσουν. Όντως. Όποιος δεν είναι κομμουνιστής είναι φασίστας, που τα ρίχνουν όλα στο 5-10% του κουκουέ. Είδε τη διαφήμιση τη Νέα Δημοκρατία με το νέο λογότυπο που γράφει από κάτω «Αλλάζουμε τη Νέα Δημοκρατία για να αλλάξουμε την Ελλάδα». Έχει φόντο μια γραφική παραλία με δύο βράχου. Στι σκουριέ είναι... παραλία. Μπράβο. Είναι... Αυτέ οι σκουριέ που ξενοφορτώσαν τον κόσμο και τον τρέχουν στα δικαστήρια επί Νέα Δημοκρατία που γίνανε. Ακριβώ. Αυτέ οι σκουριέ. Παιδί μου, εντάξει, δεν υπάρχει τώρα. Όταν ο Τσίπρα έχει ανοίξει το δρόμο τη ξετσιποσιά. Ό,τι και καλά οι άλλοι δεν ήταν. Τέλο πάντων. Μετά είναι ανοιχτό ο δρόμο. Λεωφόρο γίνεται. Σωστά. Βάζουν και τι παραλίε του στη διαφήμισή του που θα πάψουν να είναι τέτοιε αν η Το συνεχίσει την εξόριξη. Έλα καημένη τώρα το πολύ να είναι κόκκινα τα νερά και τι έγινε. Κόκκινα, καφέ, ναι. Καφέ, ωραία. Πού υπάρχει παραλία με κόκκινα νερά ή καφέ. Καφέ πολλά. Δηλαδή ό,τι καταβγάζω ξενοδοχεία στη θάλασσα, καφέ το κάνω το νερό. Αλλά τέλος πάντων. Πήγαινε στην παραλία εκεί να τα δεις. Και στο κάτω-κάτω ποιος ήξερε ότι είναι εκεί η παραλία. Εσείς οι ρουφιάνοι που κάθεστε και τα λέτε. Αυτοί οι επικοινωνιολόγοι της Νέας Δημοκρατίας, οι διαφημιστές και οι γραφίστες. Είναι γου του πού. Από πού τους φέρανε. Δηλαδή από πού ψαρέψανε. Δηλαδή αυτή η δεξαμενή των στελεχών που έχει κάνει ο Κυριάκος, τι στο άλλο είχε μέσα. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Ο ένας καλύτερος από τον άλλον. Δηλαδή η μία δεξαμενή του Κυριάκου είναι αυτή και η άλλη δεξαμενή είναι η πηγάδα. Και βάζει τον κουβά και ό,τι τραβήξει πάνω. Αυτό είναι. Εχθές πήγα την κόρη μου στον Πέδωρ, μια μισή ώρα μόνο αναβονή, εντάξει. Μόνο μια μισή ώρα. Μόνο μια μισή ώρα. Μάκες, έπρεπε να σε κρατήσουν λίγο ακόμα για να το θυμάσαι. Μόνο μια μισή ώρα, ρε Καραγκιοζάκο, μόνο μια μισή ώρα σε ένα ωραίο περιβάλλον με ωραίες ζωγραφιές γύρω-γύρω. Μια μισή ώρα να πάμε όλοι, παιδί μου, άμα είναι έτσι. Περίμενε. Θα βάλουμε στοίχημα εδώ ενώπιον των ακροατών του ξαναβγεί ο Τσίπρας. Όταν ξαναβγεί ο Τσίπρας. Ναι. Σιγά, γιατί αποκλείεται. Καλέ, δεν το αποκλείω καθόλου. Απέκλεισε εσύ ότι θα βγαίνει το Πασόκ 40 χρόνια και η Νέα Δημοκρατία. Να το αποκλείσει. Γιατί να μην συνεχιστεί αυτή η συνήθεια, θα βγει. Το καινούριο σήμα της Νέας Δημοκρατίας το είδες. Έχει ένα πλαίσιο γύρω-γύρω λευκό, νομίζω ή δεν το πρόσεξα καλά. Έχει και πλαίσιο? Ναι, ένα άσπρο πράγμα γύρω-γύρω από το Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει, νομίζω. Α, ναι. Άκου να δεις, η παλιά Νέα Δημοκρατία δεν είχε τέτοιο πλαίσιο. Οπότε η μάνα μου που ήταν καθαρίστρια ψήφιζε Νέα Δημοκρατία, στο ξαναπεί. Τι να κάνει. Θέλανε ένα πλαίσιο οι άνθρωποι. Μπράβο, το πλαίσιο αυτό τώρα μήπως κατάλαβες τι είναι η ακροδεξιά. Ο Βορύδης, ο Άδωνης, όλοι αυτοί. Εντάξει, είναι ένα πλαίσιο όμως, ορίζει κάποια πράγματα. Αυτό σου λέω, η μάνα μου η οποία έπαιρνε ένα καλό μισθό, πήρε μια καλή σύνταξη, είχε λεφτά στην τράπεζα, ψήφιζε Νέα Δημοκρατία. Τώρα πια που υπάρχει το πλαίσιο, δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θα ψηφίσει η μάνα σου, να ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ που έχει ένα πλαίσιο που δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας. ΣΥΡΙΖΑ, πες τη μαμά.